یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ ہو یا رحمانو، یا اللہ ہو یا رحمانو، یا حنانو یا منانو، بخش دے بخش خوبوں کا صدقہ، بخش دے بخش خوبوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، نار جہنم سے تو بچانا، کل دے بری میں مجھ کو بسانا، یا رب از پائشائے مدینہ، یا رب از پائشائے مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ جھولی بھر دے، سوزے اوے سو پیلال خدا دے، موس کا صدقہ مجھ کو بنا دے، اللہ سوزے اوے سو پیلال خدا دے، موس کا صدقہ مجھ کو بنا دے، شاہ مدینہ کا دیوانہ، شاہ مدینہ کا دیوانہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ جھولی بھر دے ہے تیرا میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں بخش دے میری ساری پر اپنی عطائے برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے دعوت اسلامی کی کئیوں ایک ایک گھر میں مچ جائے تو دعوت اسلامی کی کئیوں ایک گھر میں مچ جائے تو اس پہ فدا ہو بچا بچا اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی جنت میں آقا کے پڑوسی بن جائے ہم سب بھی الہی جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گناہگاروں کی مولا, لاج رکھ لے گناہگاروں کی, نام رحمان ہے تیرا محشر میں, مولا نام ستار ہے تیرا یا رب, بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل, بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل, نام غفار ہے تیرا یا رب, نام غفار ہے تیرا یا رب. سبقت رحمتی علی غضبی, سنا دیا یا رب, مولا سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب, آسرا مضبوط ہو گیا یا رب, اور مضبوط ہو گیا یا رب, اور تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دیا یا رب, مولا تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب, تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام, کر دیا کیا تو نے قادری مجھ کو تیری قدرت کہ میں فدا یا رب تیری قدرت کہ میں فدا یا رب تیری قدرت کہ میں فدا یا رب اور اس نکم میں سے کام لے ایسے یہ نکما ہو کام کا یا رب مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب ہر بھلے صدقہ اس بورے کو بھی کر بھلا یا رب اس بورے کو بھی کر بھلا یا رب اور میری ماں میری بہن بھانجے سب سرا یا رب اور بھی جتنے میرے پیارے ہیں حاجت سب کی ہو روا یا رب میرے احباب پر بھی فضل فضل رہے تیرا تیرے حبیب کا یا رب تیرا تیرے حبیب کا یا رب اہل سنت کی ہر جماعت پر سے کرتا ہوں التجا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے ہما خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حب دنیا سے تو بچا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب آہ تو گناہ فرض عصیاں سے دے شفا یا رب، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کر تو نا ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کر تو ناراض ہو گیا یا رب، ہائے حسن عمل حشر میں میرا ہو کا کیا یا رب، حشر میں میرا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا کو تیرا ہے آسرا یا رب، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، زلف محبوب کا بنا قیدی میرے مولا مولا مولا مولا، میرے مولا مولا، دل کا اجڑا چمن ہو پھر عطا سے ہوئی